وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں.